Պարոն Ավանեսով, ինչու Ավանեսով եւ ոչ թե Ավանեսյան, սկսենք դրանից։ Չգիտեմ, քանի որ մեր տունը բոլոր Ավանեսյաններ են եղել։ Ես գիտեմ, որ ձեր հայրը Ավանեսյան է գրվում ազգանունը, բայց դուք ինչու Ավանեսով։ Ես էլ տեղյակ չեմ, տհենց եղելա, տհենց էլ գնում եմ։ Չեք հարցրել տանը։ Զաքսի աշխատողը սխալ արել, շփոթելա, տհենց էլ գնացելա։ Երկու անգամ գնացել են, չի ստացվել, պիտի հաստատուղթեր փոխեին, ծնողներս թողել են։ Իսկ դուք մտադրություն չունեք հիմա ազգանունը փոխելու։ Ոչ թե մտադրություն չունեմ, ընթացքի մեջ եմ։ Ուղղակի հաստատուղթերը այնքան շատ պետքա փոփոխվի, պետք է։ Այո, շատ։ Հուսանք, որ հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ ես ձեզ կդիմեմ Ավանեսյան։ Եվ ոչ թե Ավանեսով։ Տարբերությունը չեմ տեսնում, քանի որ ով ազգանուններ աշխարհահռչակ հայեր կան։ Չի նշանակում, եթե ով է նա։ Չէ, համենայն դեպս մեր միջավայրում մենք այլ երկրում չենք ապրում։ Եթե հայ ենք, մեր ազգանունը վերջանա Յանով։ Մանավանդ որ աշխատում եք մշակույթի բնագավառում, այդ հարցը, եթե ես ինձ տալիս եմ, երևի շատ շատերն են տալիս այդ հարցը, ինչու Ավանեսով։ Պարոն Ավանեսյան, ինչպես դուք ասացիք, ես դիմում եմ Ավանեսյանով։ 2010 թվականին եք դուք նշանակվել Ստեփանակերտի մշակույթի քաղաքային տան տնօրեն։ Ինչ ժառանգություն եք ստացել, ինչ էր իրենից ներկայացնում մշակույթի տունը 2010 թվականին և 7 տարի անց այսօր։ Կարելի ասել, որ ընդամենը աշխատողներ էին, 5-6 հոգի աշխատող կային, գործնեությունը չկար, կարողա նաև կար, ես տեղյակ չէի, ամենան դեպս ինչ որ կա, ջնջեցինք, սկսեցինք զերոից, նույնիսկ աշխատողները չէին համապատասխանում ձեր պահանջներին։ Իհարկե չէին համապատասխանում, ընդամենը խումբ էր մի հատ, որը տարին 2-3 անգամ երևի թե աշվետու համերգներ էր տալիս, մեզ ձեռնտու չէր տա, որովհետև մեր գործը ամենօրյա պետք է լիներ, մշակույթի տունը ամենօրյա աշխատող տանք ունի անելու, թե երեխաների զբաղվածության, թե քաղաքում տարբեր միջոցառումների մասնակցության համար։ Նշում եք երեխաներ, միթե մշակույթի տունը միայն երեխաների համար է։ Իհարկե չէ, նաև մեծերի համար է, բայց շեշտը դնում ենք երեխաների համար։ Դաստիարակությունը, երբ որ ճիշտ ժամանակին տալիս ես, ինչու եմ տենց ասում։ Տեսեք, մենք զբաղվում ենք պարով, մենք զբաղվում ենք վակալով, մենք զբաղվում ենք ասմունքով, մենք զբաղվում ենք թատերական խմբակներով, նույնիսկ այս խմբակներով մենք անցենք կացնում նախադրություն ցականների համար մշակույթի պալատի դահլիճում, սա ավանդույթ են դարձրել։ Ուզում եք գեղագիտական դաստիարակությունը սկսել հենց դպրոցական երեխաներից, որպեսզի հետագայում նրանք կապված լինեն մշակույթի հետ, գնահատեն մշակույթը եւ արվեստը։ Իսկ սաները հետագայում կապը պահում են մշակույթի տան հետ։ Ոչ թե հանդիպում են մեզ հետ, այլ նաեւ մեր կյանքով ապրում են։ Արտաբյուջետային տեղեր ենք ստեղծում եւ ավարտածները նույնիսկ իմ մոտ դասավանդում են եւ շատ մեծ նվաճումներ ունեն, թե Հայաստանի Հանրապետության մեծ բեմերում եւ այլ դուք կտեսնեք մեր ստացած ռաչադար տեղերը։ Ես տեսել եմ պատերին բազմաթիվ պատվոգրեր եւ այլն։ Դիկնա արդեն պատերին տեղ չկա։ Այս վերջում Հայաստանի Հանրապետությունը մենք գնացինք նորից առաջի տեղեր, ոսկի մեդալներ բերեցինք։ Ինչ միջոցառումներ։ Բարի, ինչու՞ չէ, նաեւ երկու Հայկ Ղուլյանն ունենք այսօր կոնսերվատորիում, Գայանե Հարությունյանն ունենք կոնսերվատորիան վերջացրել է եկել, որ մշակույթի տան սաննա նաև աշխատում է մեր նախարարությունում։ Շատ պատվոգրեր ունենք Երևանի քաղաքապետարանից, մշակույթն ու կազմակերպում է երկու քաղաքապետների բոլոր միջոցառումները, երբ որ ծնողները գալիս են տեսակության զինվորների հետ, մենք այդ կապն ենք նաև զարգացնում զինվորի եւ հասարակություն աղոհացով, բարով, երգով ճանապարհում ենք այդ ծնողներին, դիմավորում ենք, նաև ճանապարհում ենք։ Ինչպես է կազմակերպում իր գործունեությունը մշակույթի տունը։ Բարի խմբակները արտաբյուջետային են։ Մենք սկիզբը դրել ենք 10 թվին, որ մեծ ցավալով գործերը սկսենք։ Անցել ենք բոլոր մանկապարտեզներում, քանի որ ստեղ փոքրինչ վերանորոգում ենք անում, որպեսզի կարողանանք մեր դահլիճներում հարմարություններ ստեղծենք, որպեսզի այդ ինչ որ անում ենք մանկապարտեզներում, երեխաներին կարանք հետաքրքրություն առաջացնենք մեր մոտ, որպեսզի հաջողին։ Այստեղ նույնիսկ պայմանները չկային երեխաների պարապել։ Չէ, չկային։ Քաղաքապետարանի օգնության մենք ստեղ վերանորոգեցինք, սարքեցինք բարի դահլիճ, հայլապատ, նաև դահլիճը վերանորոգեցինք, որովհետև քիչ է, մի դահլիճ ունենք, ունենք շատ երեխաներ այսօր, այն ժամանակ սկսել ենք 50 հոգուց, եկել ենք հասել 100, 150, 200, 250, 300, այսօր մենք ունենք 400 երեխուց ավել հաճախող, թեկուզ պայմանները լավ չեն, ամենան դեպս սկսեցին շատանան։ Խոսքար բարի խմբակներում։ Երկի բարի, ասմունքի, այո, երկն ենք ճոկում, հենց մանկապարտեզից, բարը և ասմունքը։ Ինչո՞ այդ երեք։ Այս երեք ոլորտը անպայման պետք էր, որպեսզի մենք պիտանի լինենք քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանը ունի քաղաքի օր, ունի տարբեր միջոցառումներ, տարբեր տոնական օրեր կան, որպեսզի մենք կարողանանք օգտակար լինենք մեր քաղաքապետարանին, անենք տոնական միջոցառումներ, քաղաքը ապահովեք մշակութային մասը, որպես քաղաքի մշակույթի տուն օգտակար լինենք մեր քաղաքին։ Ունենք հաջողություններ, ունենք նաև անհաջողություններ։ Մենք ստեղծեցինք անգլերենի խմբակ, մեծ հաջողություն ունեցանք, 20-30 երեխա էր մասնակցում, տարուց ավել շարնակեցինք սա, երբ որ մի խումբ մի տարին վերջացրեցինք, երկրորդը կանգ առանք, չկարողացանք ճիշտ մենեջմենթ, մարքեթինգ անենք, որպեսզի երեխաները գան, այսօր դա չի գործում, մի անհաջողություններ ունեցանք, առանձին մենք ստուդիա ունեինք, Animus ստուդիա, Երևանից էր վարպետը եկել, ուղղակի այդ աշխատողը հետ գնաց, ցավ ապրեցինք, բայց ինչ անենք, այսօր 3 խմբակներ են գործում, ամենաշատ հաճախ մեն բարի խմբակներ։ Այո, բարի խմբակներ։ Մեծ մինուս ունենք, որ տղաները չեն հաճախ։ Շատ քիչ խանակ։ Այո, բոլոր տղաներն են դանդսում են, որ քիչ է, տղաները, աղջիկները շատ։ Տղաներին ինչու՞ չի ձգում բարը։ Շատ զարմանալի է, նորից եմ ասում, տղաները пассив են։ Ուցե սպորտն է նրանց ավելի շատ ձգում։ Այո, այո, տեսեք, սպորտում լիքն են։ Ասմունքի ասպարեզում ինչ հաջողություններ ունեք։ Ասմունքի մենք մրցույթներ երբեք չենք մասնակցել, բայց ասենք թե մեր գրադարանը միջոցառում անում, պետք է ասմունք մենք էլ ենք տալիս մեր կողմից։ Տարբեր միջոցառումներում սկիզբը ասմունք ենք դնում, ավելի լավ անցում չէ, որ մենք թաղամասերում միջոցառումներ ենք անում, սա պետք է մեր քաղաքի համար, պետք է տոնական տրամադրություն ստեղծենք քաղաքի համար, դրա համար մշակույթն անընդհատ սկսած Արաքելյանից վերջացրած մինչև Աճապնյակ, Արմինավան, Հեքիմյան, տարբեր տեղեր, Բաղրամյան, Մանուկյան, չկա տեղ, որ մենք չմասնակցենք եւ միջոցառումներ չանենք։ Ֆինանսական, հարցի ֆինանսական կողմը։ Երեխաները այս ամենի համար վճարում են, որը արտաբյուջետային վճարում են, բայց մեծ մասը, օրինակ, մեր մոտ կոստյումի համար մենք ենք անում քաղաքապետարանի օգնության, վերջերս հանրապետության նախագահի աջակցության կոստյումներ ենք ունեցել, ունենք նաեւ հողային նվագախումբ, որը տեսնում եք կոստյումներով, բոլորը քաղաքապետարանը հոգում է։ Մենք ունենք ահագին խմբակներ, որ վճարում են, օրինակ, երկչախումբ ունենք 80-100 հոգանոց, ունենք փոքր ինչ թատերական, որ ասում եմ նոր տարին անց են կացնում, այդ խմբակներն ունենք, շատ ունենք խմբակներ, պարզապես պարը ավելի շատ է։ Եվ հաջողությունները ավելի շատ։ Շատ հաջողություններ ունենք։ Երկում էլ ունենք հաջողություն քաղաքում։ Գոլոս պրոյեկտներ մշակույթի տունը գրավեց առաջի երկրորդ տեղերը։ Բարային բան գնաց ամսի 6-ին, 4-րդ ամիս։ 3 նամինացա դպատերի սրանքար։ 3 նամինացայով էլի առաջի տեղը գրավեցին։ Գրացիա բարային փառատոնը։ Այո, այո։ Երևանում տարբեր տեղեր մասնակցում են երեխաները եւ բերում են ոսկիներ, արծաթներ։ Օբարի մտքով կգա, բարին կգտնի։ Զենքով մեզ մոտ, զենքից են կենկնի։ Միշտ լինես հպարտ ու միշտ անկեղծ, արդարասնելով կուրսերը մեծ, դու կրում ես խաչակով դժվարության հանդարծ։ Առաջ Արցախ, անպարտ, անվախ, թող քո ապագան շրջաններում ճանաչում են մշակույթի տան սաներին։ Առիթից առիթ։ Այո, այո, մենք ունենք շրջաններում։ Այո, այո։ Բայց ունեք փոխադրամիջոց, տրանսպորտ։ Երբ որ մենք նման միջոցառումներ ենք անում, քաղաքապետարանը մեզ աջակցում է։ Ամեն մի միջոցառում նախորդից տարբերվում է, թե համարյա կրկնում եք։ Եթե ասենք ամեն օր փոխումը սուտ կլինի։ Ասենք փողային նվագախումբը ձմեռվա պայմաններում պարապում է, նոր ծրագրեր ալնում։ Ամեն անգամ հիմա էլ եթե տեսնեք, արդեն սկսել են։ Ունենք շատ փորձառու Ալբերտ Սաֆարյան, որը դիրիժորն է, ղեկավարն է փողային նվագախմբի եւ ինքը շատ պահանջկոտ է։ Ունենք Արեք Սահակյան, որը անեկդոտներ ապատում։ Ամեն ամսի 20 դիտաչուկում միջոցառումա կազմակերպում նայելներ աշխատողն է։ Նաեւ ձմռան ամիսների։ Չէ, ամռան։ Եթե արի թալնում տոնական, իհարկե, ասենք ապրիլի 1-ին անպայման ինքնդեղ լինում է։ Արդեն ամռան տարեշրջան է, ինչպես եք ուզում կազմակերպել Ստեփանակերտցիների հանգիստը, ակտիվ հանգիստը, ինչ նորություններ։ Ամեն շաբաթ երկու անգամ փողային նվագախումբը հանդես է գալու մեր պիտաչոգում։ Արեք Սահակյանը ամեն ամսի 20-ի ծիծաղի օրը կազմակերպում այնտեղ։ Դրանից բացի մշակույթի տունը տարբեր ճամբարներում համերգներ են, այո, այո, Բադարայում, Շուշիում, ամառը ավելի շատ միջոցառումներ են կանում։ Այո, ինչու՞ չեն մշակույթի տունը նաև շենք շինությունների բացմանը մասնակցում։ Տարբեր հանդիսությունների ժամանակ մշակույթի տունը իր մասնակցած աղոհաց ու դիմավորելուց վերջացած զորնաղավալով ծափ ու դնելուց ոնց ենք ասում։ Ստեփանակերտի եւ Երևանի քաղաքապետարանները համագործակցում են տարբեր ոլորտներում։ Մշակույթի ոլորտում այս համագործակցությունը ինչպես է դրսևորվում։ Ամենից կարևորը մեզ օգտակար են լինում մաստեր կլասներով։ Վարպետության դասեր են կազմակերպում։ Ինչ կարծիք ունեք դուք ձեր մասնագետների մասին։ Ունեք մասնագիտական այն մակարդակը, որ երեխան ձգտի հաճախել մշակույթի տուն, որովհետև մրցակցությունը մեծ է, կա արվեստի դպրոց, կա մանկական ստեղծագործական տուն, նա ընտրության հնարավորություն ունի։ Եթե մասնագետը որակով չլինի, երեխան չի հաճախի։ Եթե մասնագետը իրատեղում չլինի, մենք այսքան առաջի տեղեր չկա ամիս, տեսեք, ես պապկան պատվոգրերով լիկնա, եսի միջոցառումներա, ես ձեզ կասեմ, քանի միջոցառում են, դուք կասեք անհնարինա, ես կասեմ հնարավորա։ Պարեկան, օրինակ, քանի միջոցառում եք կազմակերպում։ Ավելի շատ, քան թե օրնա տարվա։ Օրը մենք 5 միջոցառում ենք անում, 6 միջոցառում ենք, 4 միջոցառում ենք անում եւ պատրաստում ենք ամառվա շրջանում տարբեր թաղամասերում նորից միջոցառումներ անենք երեխաների։ Նրանց հանգիստը կազմակերպելու համար արվածային էլ խմբակ ունեմ, մոռացած եմ։ Այո, Զարգերակ ստուդիան Գագ Բենիկովիչի ղեկավարությամբ։ Ինչն է այսօր ամենից շատ մտահոգում ձեզ որպես մշակույթի տան ղեկավարի։ Հուզող հարցեր ունեմ, ցանկանում եմ խաղաղ լինիմ Արցախ աշխարհում, որ ինչ սկսել ենք կարողանանք մինչև վերջ շարունակենք։ Մեզ պայմանները չի խանգարում աշխատելու համար, կարելի է նաև դրսում աշխատած, ինչու ներսում։ Ասեցի, փորձ ունենք, մշակույթի տունը այն վիճակում չէր, որ մենք կարողանանք ստեղ երեխաներ բերենք, սովորացնենք։ Մենք ստեղ սկսեցինք վերանորոգել, կոսմետիկ վերանորոգման, մենք դրսում աշխատեցինք։ Ինչ ծրագրեր ունեք աշխատանքային։ Նոր բարեր դնենք, մասնակցենք ավելի բարձր միջազգային փառատոնների։ Հայաստանից դուրս որևէ փառատոնի չեք մասնակցել։ Մասնակցել ենք ոչ թե փառատոնների, ինչու՞ չէ, Կաբուլեցիում մասնակցել ենք, առաջի տեղ ենք բերել բարի, այնտեղ շատ են լինում տարբեր տեղերից։ Մասնակցել ենք Զակավկասկի Միր պրոյեկտին, մենք առաջի տեղը բերեցինք մեր երկչով, ով է Հայկ Ուլյանը։ Ունենք ավանդույթներ, մենք լույսերի բացումն ենք նոր տարվա անում ամեն տարի։ Ավանդույթ ունի մշակույթն ամեն 13 եղերնու մոտ պիտաչոկի 5 նոր տարին դիմավորում ենք ընդդեմ։ Տրնդեզն եք նշում։ Այո, տրնդեզը ավանդույթ ենք սարքել, միշտ նշում ենք ամեն տարի թատրոնի դիմաց։ Շատ բան է։ Ավանդույթը փողային նվագախումբն է, որով նվագում է։ Ավանդույթը մեր մախատնա ծիծաղի օր։ Այսպես հասկանանք, մինչև նոր շենքային պայմանները ինչ կա պահպանվելու է։ Ոչ, նոր ինչ կա պահպանվելու է, նաև գնալու է առաջ։ Ինչ կա պահպանվելու է, զուտ խմբակները նկատի ունեմ, բովանդակային առումով է փոխվել։ Այո, այո, սենյակները չի բավարարում։ Եթե բավարարի, անգամ լինում է ժամանակ, որ խնդրում ենք, փորձը անում ենք մի դպրոցի դահլիճում։ Բայց եթե դուք մնալու եք այս նույն շենքում, նույնիսկ վերանորոգումից հետո, մակերես սենյակ հո չի ավելանալու։ Կարող է նաև ավելանում, ես տեղյակ չեմ նախագծել։ Ասենք ձևափոխություններ անեն։ Հնարավոր է, ես գիտեմ, որ անպայման վերանորոգվելու է շենքը, եւ վստահ եմ կավելանալ։